przez co rodzinę zasmucił. Jego ziomek też zepsuci, którzy są dla niego wszystkim. Ból życia, odciski na pracowanych dłoniach, bez pardonu się zachował. Uliczny symptom zła, który zdążył go wychować, tylko swoich chciał szanować. Depresja stanął myślów, fiasko z życia i z marzeń. Wszystko to, co dobre, znikło. Może byłoby inaczej, gdyby miał przed sobą przyszłość. Dam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa cień. Znam chwilę, to jak nóż przecinają sznur. Dam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. Dam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa cień. Znam chwilę, to jak nóż przecinają sznur. Dam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. To koniec tego świata w twoich oczach. Nie mam brata, koniec dla mnie, dla ciebie. Ostatni taki znak na niebie. Nikt nie zagłuszy, nie zatrzyma wojny, którą sobie skrywam. Sprzedał dzieci dla brudnej polityki. Tak umarł świat, słychać krzyki. Nikt już nie pamięta, ile było jego starań. Wiele jak jarania, kruszonego na wezwania. Z każdym następnym dniem plan ten sam od paru lat. Pola walki, chęć przeżycia, na start nie licz jak mój brat. Dobrze wiesz, żeś czegoś wart, więc ponownie wciskaj start. Kolejne rozdanie kart, bądź szczęśliwy, zarobiony. Byś miał chleb dla dzieci, żony, nigdy bezowocne plony. Medit to bądź pozdrowiony. I wszystkie jak ty grony, wszystkie wydry życie znają. Młodzi w blokach biegają, tego życia smak już znają. To gorycz, ból doświadczeń, ja to widzę, na nich patrzę. Ty mnie słuchasz i się wstydzisz, wyjdzie tak, że dziś mnie kochasz, a jutro znienawidzisz. Dam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa dzień. Znam chwilę, to jak nóż przecinają sznur. Dam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. Dam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa dzień. Znam chwilę, to jak nóż przecinają sznur. Dam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. Dam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa cień. Znam chwilę, co jak nóż przecinają sznur. Dam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. Jestem dla was celem doskonałym. Jestem dla ciebie celem doskonałym. Jak bardzo chcesz, bym odszedł. Jak bardzo chcesz, bym zniknął. Jestem dla was celem doskonałym. Jestem dla ciebie celem doskonałym. Jak bardzo chcesz, bym odszedł.